A, kurwa, na 18. O, nie wiem, 10 szotach. Ta piosenka jest naprawdę, kurwa, przepotężna i ma potencjał. Jestem na dworze sam. Jestem na dworze sam. Też pada mi na głowę i bona w łapie ma. A zgasić go nie mogę. Podchodzę w ciemny las, rozświetlam fonem drogę. I wracam, i wracam, i wracam se na chatę. Zaparzę tę herbatę, nie kurwa żadne latę. I puka, i puka, i puka ktoś do drzwi. I widzę pania co skradła se. Ona by tak chciała być tu ze mną. Kręcić blanty, po czym liczyć bankroll. Ona by tak chciała tańczyć ze mną. Późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. Ona by tak chciała być tu ze mną. Kręcić blanty, po czym liczyć bankroll. Ona by tak chciała tańczyć ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. Siada na kanapie i patrzy prosto w oczy. Ja patrzę jej na dupę, bo po coś przyszła w nocy. Widzi tam coś we mnie, może ten napis z boku. Że napierdalamy we dnie, choć wolimy po zmroku. Płyniemy jak rakieta, posuwana mocna feta. We ciągle wieje w żagle, a na horyzoncie kreta. Kapitan tego statku, co prowadzi się jak beta. Podbija nowe lądy i podaje baty przekaz. Pod pokładem mamy składy gazowanego nektaru, którym ludzie za Uralem leczyli się bez udaru. 99% tyle, ile mam problemów. Każdy znika po butelce, wtedy nikt nie trzyma. Ona by tak chciała być tu ze mną. Kręcić blanty, po czym liczyć bankroll. Ona by tak chciała tańczyć ze mną. Późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. Ona by tak chciała być tu ze mną. Kręcić blanty, po czym liczyć bankroll. Ona by tak chciała tańczyć ze mną. Późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. Napierdalamy w Gdańsku, napierdalamy w Babce. Napierdalamy w Łodzi, napierdalamy zawsze. Napierdalamy w Białym, napierdalamy w Płocku. Napierdalamy w Stanach, napierdalamy w Płock. Napierdalamy w Gdańsku, napierdalamy w Babce. Napierdalamy w Łodzi, napierdalamy zawsze. Napierdalamy w Białym, napierdalamy w Płocku. Napierdalamy w Stanach, napierdalamy. Ona by tak chciała być tu ze mną. Kręcić blanty, po czym liczyć bankroll. Ona by tak chciała tańczyć ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą. Ona by tak chciała być tu ze mną. Kręcić blanty, po czym liczyć bankroll. Ona by tak chciała tańczyć ze mną.